chef, Mads Brygger, sagde, en af de chefer, som, altså hvis man skal se på alle de der rapporter, der kommer om at korruption, hvor let udbredt det er her i Danmark, de bliver gjort til skamme på en eller anden måde, eftersom vores politikere bare hopper frem og tilbage. Karen Hækkerup, der efter har været, hvad var det, fødevareminister? Ja, nu er hun så hos grisepryglerne i landbrug og fødevare. Altså, der burde være regler for, hvor tæt de må være på interesseorganisationer, eller generelt det private, hvad skal jeg sige, erhverv, i forhold til lige netop det, den post, de bestrider i sin politiske virke. Og som jeg, altså jeg vil have lov til at citere Rasmus Jarlov, så ikke bliver kendt som den nye plagiatdronning, ikke? Det er altså i forhold til, at som han sagde i Deadline her den anden dag, der er bare, det er meget, meget, der er virkelig ikke langt fra det politiske parti til interesseorganisationen i det her. Og det er det, der er bekymrende. Hvis nu det havde været, at hun havde siddet i samråd med alle fra, altså alle vinkler, og så alligevel tænkt, det her det er måske det bedste, kan man så alligevel ikke anklage hende for det her, men det gør hun jo ikke. Og synes jeg sgu bare, at så skal man møde den kritik, man det berettiger ind, og jeg synes eddermame, at den her regering har vist sig at være en, noget af en sort regering, når det kommer på miljøområdet, og det er generelt spørgsmålet om... Altså, og apropos sort GTA Mia, hvis lige må bryde ind, fordi Karen Hækkerup, som du lige var inde på, hun er jo netop tidligere fødevareminister og nuværende direktør for netop landbrug og fødevare. Og hun mener, at det er synd, at landbrugspakken er blevet stemplet som sort. Mm. Hun siger, Eva Kjær Hansen har skabt en pakke, som både lever op til EU-krav, hjælper erhvervet og som ikke belaster miljøet mere. Mm. Hvad er problemet? Jamen, det er jo... et eksempel på, at Karen Hækkerup nu er kommet over et job, hvor hun skal repræsentere landbruget. Hun skal repræsentere det samlede landbrug. Det kan godt være, hun synes, at den her bæredygtige landbrug er lidt yderliggående, men trods alt er det noget, som støtter landbrugserhvervet. Ja. Det der bliver gjort her hos Eva Kjær Hansen. Jeg er ikke helt enig i, når man bruger ordet korruption om Bjarne Corydon. Nej, du ved, altså jeg siger ikke, at det er korruption. Jeg synes bare, at det er meget, meget suspekt, den måde, de agerer på, mens de sidder i sit politiske embede. Så varetager de nogle interesser, der i den grad kommer om til gavn det øjeblik, altså at mandatet ryger. Og det er det, jeg gerne vil problematisere. Jamen, det kan man godt tro at problematisere. Så måske jeg tror, man skal bruge et andet ord end korruption, selvom det er Mads Brygger, der har citeret det. Ja, ja, men jeg synes også bare, i stedet for at fokusere på, hvilket ord jeg bruger om det, så synes jeg i den grad, de her politikere skal stille sig ansvar. For jeg kan også godt sige, altså sådan her... Jeg er på mange punkter meget uenig med den tidligere regering, men om noget, så synes jeg, at det, de gjorde godt, det var på miljøområdet, på, altså i forhold til også bare for fremtidens skyld. Altså jeg synes, den her måde at tilgodese en part, en specifikke parters interesser i det her, så glemmer man jo helt, hvorfor er det, der findes nogle regler på landbrugsområdet? Hvorfor er det, der findes nogle, nogle restriktioner for, at du ikke bare kan opføre dig så lige så tosset, som du vil? Også når det kommer til vores, hvad skal man sige... Men er der noget egentlig det her, der er underligt? Fordi altså, landbrugsinteresserne, ja, de er rykket ind i Miljøministeriet nu for fuld kraft, men det er da ikke så uventet, når man tænker på Venstres historiske tilknytning til landbruget. Nej, men det er også... Nej, det er ikke så uventet, og det er også noget, de gør af politiske grunde. Altså, ja. Eva Kjær Hansen er fra, det kunne vi høre her, fra Sønderjylland. Altså, Venstre har tabt Sønderjylland til Dansk Folkeparti. Venstre skal gerne have generobret hele det her område, og derfor er det meget, meget klart, at de skal ind og give noget tilbage til det område, som har skiftet fra Venstre til Dansk Folkeparti, herunder mange af de her landmænd fra den her forening, der hedder Bæredygtig Landbrug. Givetvis har mange af dem stemt på Dansk Folkeparti, så det handler også om, at det er en politisk metode, man skal sørge for at få vores vælgere tilbage en gang til. Jo, og man kan også sige, det er lidt svært som miljøminister at stikke nogle flere motorveje dernede, ikke? Det plejer jo ellers at være Venstres sådan foretrukne middel til at få vælgerne over. Altså, men altså, hvordan kan det gå til, at så vidtgående, relativt vidtgående en organisation som Bæredygtig Landbrug kan få så stor indflydelse på det nye Miljø- og Fødevareministerium? Jamen, det stiller man så også det spørgsmål, men det er jo fordi, det er en meget, meget tæt personrelation mellem Eva Kjær Hansen og de folk, der er i toppen af Bæredygtig Landbrug. Tror du, hun er på vej til en topstilling i Bæredygtig Landbrug, når det er sådan, at vi får en ny regering? Jeg tror måske, at det ikke er nok for Eva Kjær Hansen på det tidspunkt. Så stor en organisation er det heller ikke. Det er ikke landbrug og fødevare. Men jeg tror simpelthen, at hun... de er så presset, regeringen er så presset, Venstre er så presset, at de er nødt til at give noget tilbage til Bæredygtig Landbrug, for at få landmændene og bønderne tilbage i folden. Og det her er et eksempel på det. Ved vi, hvor meget de har modtaget privat partistøtte fra de her, for Bæredygtig Landbrug? Nej, det ved jeg ikke. Har du undersøgt det? Nej, vi har ikke undersøgt det. Og det er jo sådan, at man kun kan undersøge det op til en vis grænse. Men vi ved jo, at bæredygtig landbrug og Liberal Alliance har et meget, meget tæt forhold. Hvor meget det, hvor tæt økonomisk det er, det ved jeg heller ikke. Men kunne det ikke være interessant at undersøge? Jo, fuldstændig rigtigt. Fuldstændig rigtigt. Det ville være interessant at undersøge. Altså, fordi de gør det nok ikke bare for deres blå øjne skyld. Nå. Men kan det her føre til, at hun må gå som minister? Det kan jeg ikke vurdere på nuværende tidspunkt. Altså, nu var der en ny historie i dag i Jyllandsposten om Eva Kjer Hansen også. Hvordan de har brugt nogle tal i fremlæggelse og citeret Aarhus Universitet for det. Aarhus Universitet siger, det er ikke tal, som vi kender til. Så der er ingen tvivl om, at der er pres på landbrug, eller Fødevareministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet, der er pres på Eva Kjer Hansen. Det skulle være mærkeligt, hvis det her var den eneste sag, hvor de har haft en meget, meget tæt tilknytning til en interesseorganisation. Så vi arbejder videre på at se, om der skulle være andre ting undervejs. Men hvordan kan det egentlig være, at det her ikke er blevet en større skandale? Fordi når man tænker på, at hvis det er sådan, at man er lidt for nævenyttig med sine bilag til underbukser og fadøl, så skaber der sig en tsunami i Danmark af reaktioner. Men den her sag, altså, som jo peger, nu må vi ikke kalde det korruption, det er også for voldsomt et udtryk, det er vi jo enige om, men i hvert fald altså, om en voldsom grad af, er det vælgerbestikkelse, måske man kan kalde det. Det er lidt pænere, ikke, Olav Skåling? Du sidder og rynker lidt med brynene. Hvorfor skaber det her ikke et større rammeskrig? Er det fordi, vi i Danmark alligevel er så store bønder, og vi er lidt ligeglade med miljøet? Nej, altså det kan sagtens blive en større historie. Det har rimelig meget gennemslagskraft. Nu er det lige startet. Jeg tror, at når folk har fået gravet sig ned i de her ting, så tror jeg også, at der sker noget. Først kommer der en forespørgselsdebat, ministeren bliver kaldt i samråd af Socialdemokraterne, hvis Eva Kjer Hansen ikke går ind og leverer svar, som er noget, som de synes er i orden, jamen så vil Socialdemokraterne have en uvildig undersøgelse af, hvad der rent faktisk er sket, og den kontakt, der er mellem ministeriet og bæredygtig landbrug. Så det er en sag, der ikke er stoppet endnu. Den er faktisk kun lige begyndt, men du tror ikke, at den kan føre til, at hun må gå som minister? Det ved jeg simpelthen ikke. Det ville være forkert af mig at spekulere det. Men det er fristende, ikke? Det ved jeg ikke. Come on, du sidder som chefredaktør for jeg BT. Jeg ved ikke, om hun altså, kommer det, til at gå. Må det være din vådeste drøm? Nej, sådan tænker jeg ikke. I hvert fald så håber jeg, hvis ikke hun går af, hvilket jeg håber, hun gør, når det her det for alvor ruller. For jeg synes virkelig, det her det er kritisabelt. Jeg synes, altså, at være så meget i lommen på en interesseorganisation er faktisk kritisabelt, uanset hvilket slags politisk parti du skulle være, og uanset hvad det politiske historie skulle være, om du er så bøndernes parti, og jeg ved ikke hvad. For det er jo ikke, jeg har det sådan lidt i dag. Du kan ikke længere kalde, altså det er godt, at vi har vælgersegmenter, der stemmer specifikt på visse partier, men du er som udgangspunkt Danmarks regering, skal du også tage varetage alle danskers interesser. Og her, jamen så glemmer man alt, hvad der hedder resten af Danmarks fremtid og interesser, udelukkende for et specifikt, altså specifikke parter, og så gør man det. Så jeg håber faktisk, at den her sag, når den virkelig for alvor ruller, så går hun af, og jeg håber faktisk, at selvom det er en borgerlig regering, selvom det er Venstre, der højst sandsynligt kommer til at bestride posten igen, at vi fra Evers får en ordentlig miljøminister for lige siden de er trådt til. Og det er det, jeg synes, der er bekymrende, det er, at der ikke er kommet mere fokus på, hvor mange ting, de har trullet tilbage lige netop på miljøområdet. Det er faktisk bekymrende. Det ser sig også lidt om os danskere, hvor meget vi går op i netop, om hvorvidt, sådan som Billa sagde, du mener, som du selv nævnte, eller Carl Holst, hvordan den ikke også fik noget helt anden form for mediedækning og farvelse op i os. Men lige når det kommer til miljø, vores børns fremtid, og hvad skal man sige, hvad vi putter i munden, der er vi fuldstændig fløjtende ligeglade, ikke? Altså. Ej, jeg tror ikke, vi er fløjtende ligegyldigt. Vi skal tænke på, at Carl Holst-sagen var en sag, som strakte sig over en del måneder. Den startede i de små, den startede med forskellige små ting, og så udviklede den sig. Og det er også det, jeg håber, det gør for Eva Kjernsen. Jeg håber virkelig, at det også kommer til at... Jeg håber, hun har en bedre spindoktor, end Carl Holst, han havde. Hvordan fik der lutter dårlige råd? I det her tilfælde med Eva Kjernsen har du fuldstændig ret i. Det er noget andet at være fra et parti, end at være minister. Man har en anden forpligtelse over for hele befolkningen, når man er minister, til at lytte til hele folket. Og når man så får dokumenteret og får afsløret, at man har så tæt en tilknytning til én interesseorganisation, hvilket er jo meget, meget tydeligt, og måske er tilknytningen endnu tydeligere. Det vil vi selvfølgelig undersøge. Og hvis det bliver sådan, at det er meget, meget tæt på, jamen, så kan det godt være, at der sker noget på et tidspunkt. Men har Gita mere ikke en pointe? Altså netop i, at vi er meget mere interesseret i småsager omkring fadøl og underbukser, end i, når det kommer til miljø. vi kan bedre forholde os til det. Altså, og det er jo det, jeg synes, der er så ærgerligt i det her land, hvor vi alligevel er så privilegerede i form af has, men vi har jo en offentlighedslov, der har gjort det pisse svært for jer journalister at grave dybt i det og sådan noget. Vi har alligevel ret mange, altså vi har mulighed for at stille spørgsmålstegn ved alt, hvad vi end vil, ikke? Så kan jeg bare gang på gang blive farvet over her i Danmark, så kan vi hisse os op over det mindste, hvor hele det store spørgsmål, lad os bare tage regeringens asylstramninger, smykkeloven fik lov til at tage al opmærksomhed, hvor man fuldstændig fik fjernet fokus fra alt andet herunder det, jeg virkelig har været farvet over, det er den familiesammenføringsreglerne, der blev strammet fra 1 til 3 år, og i princippet med sagsbehandlingstiden 5 år taler vi om. Ikke? Det blev fuldstændig skubbet under bordet, eller under, hvad skal vi indkalde det for det her med smykkeloven, når det bare, altså, det var en bagatell set i lyset af de andre stramninger. Herregud, tag hvad der smykker, gør det endelig, hvis det bare kan føre dem til sikkerhed, det tror jeg også, de selv nok skal smide. Men det fik endda verdensomspændende mediedækning, med hvor de reelle sygestramninger, der virkelig, virkelig er på grænsen til at være, engang på grænsen, er faktisk i strid med konventionerne, der synes jeg simpelthen, at det fløj fuldstændig forbi. Og det er det, jeg mener med herhjemme, vi er bare nogle gange så, jeg ved ikke, hvad vi skal... Og mens du sidder og froder lidt i farvelse, så har jeg fået en lang række sms'er. Eva Kjær Hansen minder mere om en bugtaler, og hans dukke, arm og hånd godt oppe i måsen. Det er patetisk og uden visioner at plagiere og lade sig manipulere. Øv. Der er også en, der skriver... Det er måske ikke korruption, men det er da helt tydeligt, at Venstre er ude på at få stemmerne tilbage fra landbruget. Så byt med alt det, vi har arbejdet for med rene vandløb osv., at det bliver ødelagt for landmændene. De er jo tydeligvis ligeglade med miljøet. Venlig hilsen, Annette. Der er også en her, der siger, undskyld, lytter jeg til det røde felt? Ja, vedkommende henviser til Lars Triers røde program om mandagen. Det er første gang, jeg er blevet kaldt rød, i hvert fald i dag. Jeg har da aldrig blevet kaldt rød, så det er interessant. Jeg ved ikke, om lytteren har lyttet med i første del af udsendelsen. Der var vi nok alt andet rød, men ja, det er jo godt. Nej, men det er fuldstændig rigtigt, det du siger. Altså, det, når man går ind og kigger på detaljerne, smykkeloven, detaljer i noget, der er nemt at formidle, som, hvor der er følelser i undervejs, så betyder det selvfølgelig noget for den måde, det bliver fremstillet på. Ja. Og sådan kan det godt være. Selvfølgelig skal vi gå ind og... ser mere bredt på det, men det handler også om, hvad der er forståeligt, fordi selvfølgelig er smykkeloven så bare repræsentant for en del af den tilgang til flygtninge og tilgang til indvandrere i Danmark, som så er blevet specialiseret i den måde at kommunikere på. Det har man godt kritiseret, og det synes jeg rigtig nok. Men det er også en måde at få opmærksomhed omkring en historie på. Mm. Det skal man huske på. Klart, klart, men det er proportionerne, der er fuldstændig der er ingen proportioner i forhold til, hvordan vi har fokuseret på. Og det er det samme her med Eva Kjær Hansen. Alt, hvad det er, hun har foretaget sig, siden hun har trådt til, har fuldstændig været grotesk. Altså, hvad ministeriet har gjort, jeg har bare siddet hver eneste gang og tænkt, og jeg er endda en, jeg skal ikke engang pusse min klor. Jeg er faktisk ikke engang så, hvad skal man sige, miljøbevidst til at købe kog. Du kogevasker, og du smider batterier i skraldespanden. Jeg kan godt lide skyllemiddel, jeg kan godt lide at dufte som bamseline og alt muligt. Ikke? Altså, jeg er virkelig ikke en, der burde pusse min klor. Og selv der kan jeg sige, hvor er det tosset, og så samtlige af de interesseorganisationer, som Danmarks Naturfredningsforening, som virkelig sidder og kæmper dag ud af dagen for at bevare, hvad skal man sige, Danmark. Altså, der kan jeg godt blive sådan lidt, hold nu op, man må lytte til dem, og hvis ikke, så må det have nogle konsekvenser. Det håber jeg virkelig, det får for Eva Kjær Hansen. Og jeg vil gerne sige velkommen til Jon Steffensen, teaterdirektør for Avenue T. Vi har savnet dig, men det er dejligt at se dig nu. Jeg kan forstå, at du har været en tur ude i DR. Jeg har været lidt omkring på cykel, uden vanter. Det er koldt i dag. Nå. Jamen, jeg er sikker på, at det kan være GT, hun vil sidde og varme dine hænder, eller også, så kan det være Olav Skåning, han vil. Men lad mig lige høre en gang, Jon Steffensen, vi sidder lige nu og diskuterer Eva Kjær Hansen og bæredygtig landbrug. Hvad mener du om den sag? Altså, at en lobbyorganisation, ovenikøbet en temmelig vidtgående lobbyorganisation, har hånden helt op i måsen på vores superminister, som de kalder hende. Jamen, jeg starter med at sige stort... knæfald til BT for at have bragt denne historie. Jeg synes, det er virkelig, når journalistik har noget på sig, at det er en historie, som er vigtig at blive gravet frem, hvad der foregår, og hvad er det, vi nogle gange måske stik opdager, sker. Og det er det, BT afslører nu for fuld udbæsning. Det, der bliver spændende med den her historie, det er jo, går Venstre frem på grund af det her, eller går de tilbage? Venstre er jo sådan et parti, der engang var bøndernes, landbrugets parti, men så især under Anders Fogh Rasmussen også blev et byparti, middelklassen, storbyens vælgere. Og jeg kan godt forestille mig her, at her kommer vi til at se, at Eva Kjer Hansen, hun kan sikkert dårligt nok få mere opbakning ude omkring i Jylland, når hun tager en turné der. Men hvordan reagerer byvælgerne, Venstres byvælgere, på det her? Det bliver spændende. Hvad tror du selv? Altså, Venstre har jo store problemer i meningsmålingerne i øjeblikket, og derfor er det her, er det en game changer, det her? Er det noget, der vinder noget af det helt sikkert tabte landbrug tilbage til Venstre? Altså, er hun en helt i øjeblikket i Venstre? Man også kan sige det samme om vores integrationsminister. Hun deler også vandene, men skaber hun flere stemmer til Venstre, eller skaber hun færre stemmer til Venstre? Det her bliver det samme. Men altså, har Venstre ikke også befundet sig i en politisk krise i mange år, hvor det, de gik til valg på, for eksempel her i sommer, det var jo et håndværkerfradrag. Der var jo ikke særlig meget andet på tapetet. Nej, men det her, jeg synes jo, det er pinligt, at det er en interesse. Jamen, det her peger på det samme, en idémæssig krise. Det er, man kan ikke engang finde ud af at formulere sin egen politik, ja, og det overlader man så til dubiøse organisationer. Men hele den her sag, vi skal jo lige gå tilbage til, at Venstre, DF, Dansk Folkeparti, De Konservative og Liberale Alliance, de lavede for et år siden, tror jeg, en kronik, der hed Grøn Realisme. Og det lyder jo, når jeg læser ordet Grøn Realisme, så tror man jo faktisk, at det er en økoorganisation, der er på banen med ligesom sine... Ligesom bæredygtigt landbrug, at man tror bæredygtigt landbrug. Ligesom bæredygtigt landbrug, det er et fantastisk spin om ord, det her bæredygtigt landbrug. Man tror, at det er nogen, der river kyllingerne ud af burerne og sætter dem fri ude på gårdspladsen. Det er faktisk nogen, der tager kyllingerne fra gårdspladsen og smider dem ind i burerne, ikke? Hvis man skal være, det er landbrugets svar på ISIS. Det synes jeg er lidt sjovt, det her. Det er måske lige hårdere. Jeg kan godt lide Olav Skåning. Du sidder derovre i den der sådan dukserollen og sko sig for med korruption. Det skal man lige passe på med. Og her i Islamisk Stat, det skal man også være på basle med. Sådan er jeg. Er det ikke ny stil? Og sådan er BT. Og sådan er BT i hvert fald i dag. Dette er Radio 24/7. Vi har et tredje punkt på menuen her i første time af Anne Jagt, hvor jeg har besøg af chefredaktør for BT, Olav Skåning, der har taget sit virkelig flinke skoleelev tøj på i dag. Jeg har besøg af blogger GT Amiri, og så er jeg også så heldig at have fået besøg af teaterdirektør Jon Steffensen, som har cyklet hele byen rundt bare for at være her i dag. Det sidste emne, vi skal omkring i den her time, det handler om grevinde Alexandra. Nu skal jeg lige have mine briller på. For i denne uge, der har grevinden sat sin 356 kvadratmeter store luksusvilla på Ydre Østerbro til salg for 25 millioner. En villa, hun i øvrigt fik i gave, ikke? Uden at betale nogen skat af det. Hun fik den i gave. Hvis huset bliver solgt til udbudsprisen, så kan hun se frem til en kæmpe gevinst, eftersom hun efter skilsmissen med prins Joachim fik overdraget huset kvitterfrit, og der er kun tinglyst lån i den for omkring 6 millioner kroner. Hun kan altså tjene 19 millioner oven i de 2 millioner, hun årligt får i apanage. Giver det her ikke anledning til en genovervejelse af de kongeliges privilegier? Er der nogen, der er uenige i det? Jeg fatter ikke, ved i dagens Danmark. Jeg fatter ikke, at der er nogen, der kan sidde og score så tykt på det. Jeg siger ikke det her, fordi jeg ikke er... Jeg bliver ofte spurgt om, grunden til, at jeg er sådan kritisk over for kongehuset, det er, fordi jeg ikke er sådan hvid dansker og sådan noget, og jeg ikke deler den sammen. Nej, god fanden er det. Det her, det er simpelthen så grotesk. Vi har en familie, der bare lever på at være medlemmer af monarkiet, som simpelthen får lov til det her. Altså, de er jo på en meget eksklusiv form for kontanthjælp, uden luft. Jeg synes, i disse tider, hvor du smækkes i hovedet for, hvad den mindste form for hjælp, du skulle få af staten. Altså, der er virkelig gået den der survival of the fittest-agtige tankegang i danskerne, ikke? Så kan man sidde og uden at blinke, synes, at det er på sin plads at betale apanage til en ekskone og til en pensioneret prinsgemal, der aldrig i sit liv rent faktisk har foretaget sådan noget. Jeg ved bare, jeg får først, at hun havde besked efter det her. Nej, jeg kan faktisk blive helt forarvet over, hvordan vi vælger at sige fuldstændig god for det her. Du har selv trædet dig med Sofie Hermansen. Jeg bliver sikkert kaldt for din nye nækkeduk nu, men det er noget af det mest udanske, synes jeg. Det er det. Jeg synes faktisk, det er ganske så udansk, som noget overhovedet kan blive. Jeg tror, det er ved at løbe løbsk for kongehuset, faktisk. Ja. Jeg tror ikke, de kan helt styre det. Jeg tror ikke, de har tænkt igennem, hvad der faktisk er ved at ske nu. Fordi det, der er ved at ske nu, det er, at det, der før var en ret sammentømret familie, man havde en vis respekt for, nu er ligesom moderniteten overhalet kongehuset, det vil sige, at folk er blevet skilt. Det vil sige, at man skal til at sørge for, at forskellige folk herunder Alexandra skal have yderligere penge. Man accepterer, at Joachim, der flytter ned fra Sønderjylland til København... På grund af, at han havde et voldsomt arbejdspres? Fordi der var, sandsynligvis fordi hans kone ikke ønskede at bo i Sønderjylland. Det er det sted i Danmark, hvor der er mest opbakning til kongehuset. Det er i Sønderjylland. Derfor flyttede han så til Hellerup, omegnen af Hellerup, for at det er noget, han bedre kan få til at passe. Jamen, det vil sige, man har simpelthen for lidt respekt i kongehuset for, hvad der følger med alle de penge, der bliver brugt til det, sådan at man har forpligtelser til at gøre det ene og det andet, og ikke bare leve et godt liv. Men det hed sig jo, da Joachim han flyttede fra Schackenborg med familie, at det var fordi, han havde så mange arbejdsopgaver, og han blev nødt til også at passe dem. Men hvis det er sådan, man går ind og undersøger, om han egentlig har fået mere at lave, siden han flyttede, så svarede jo nej. Deler du forargelsen, Jon Steffensen? Jamen, jeg giver ret i Skåning ret i, at det her, det er, at virkeligheden er ved at indhente kongefamilien. Og den moderne virkelighed. Her har vi, hvis vi tager Alexander, har vi en skilsmisse. Vi har et par børn. Alexander, og jeg siger, jeg vil godt sige, mit standpunkt er, lad hende få de 19 millioner og få sig forhåbentlig et godt liv og finde sig en mere lækker bylejlighed inde midt i byen, der passer til nu børnene ved at flyde fra reden, og hun er single mom, og lad hende der fyre den af. Jeg kan ikke. Altså enten så lad os afskaffe det. Jeg synes, det står mellem. Enten afskaffer vi det, eller også så har jeg det faktisk ret fedt med, at kongefamilien, like it or not, ligesom afspejler vores allesammens virkelighed. Men det er jo det, jamen, argumentet for Olav Skåning og GTA Mirkegaard på, det er jo, at de netop ikke afspejler den virkelighed, vi andre kender. Jeg vil sige, at man faktisk fortjente den status, som du berettiger et eller andet sted, hvis man bare evnede at have det, som kongefamilie bør have. Nu har vi kronprinseparret, der snart skal på det her meget famøse besøg til Saudi-Arabien, ikke? Mm. Ned til Slyngelstaten Saudi. Ja. Hold nu kæft med det der med, at ingen gang kan være ærlige omkring, hvad det er for nogle interesser, I tilgodeser. Og mens Mary sidder der og leger ambassadør for det ene kvindeprojekt efter det andet, så flyver hun dernede. Ja. Det er kongefamilien, der er taget som gissel af regeringen. Nej, det er ikke deres svar. Det er faktisk ikke kongefamilien. Man kan ikke klandre kongefamilien for, at det skal til Saudi-Arabien. Jeg kritiserer også Christian Jensen for det. Jamen prøv at hvis kongefamilien havde lidt røv i bukserne, så kunne de jo måske godt sige nej. Men det kan jo ikke sige nej. Det kan de nemlig ikke. Altså, den her kritik går på alle af os, der kritiserer samtlige af de stater, der ikke overholder en skid af menneskerettigheder. Jo, men skal vi ikke holde os til Alexandra lige nu? Nå, men Alexandra, hvis du holder os til Alexandra, så forstår jeg ikke, hvordan synes du, det berettiger hende at nyde det, hun nyder. Jeg vil godt komme med tre argumenter. Ja, lad os høre, Jon Steffensen. Et, hun fødte faktisk to prinsebørn, der kunne have blevet arvefølgen, da hun fødte dem, før Frederik fik børn. Hun har gjort en stor indsats for, at kongefamilien kan eksistere, hvis det nu viser sig, at Frederik valgte at... Og give sig med en mand. Give sig med en mand, for eksempel, eller whatever. Hun har givet sit bidrag til kongefamilien og til Danmark. At hun så bliver skilt, det kan jo skyldes, at Joachim knippede udenom, vi ved det ikke. Jeg siger bare. Prøv at høre. Nå, men vi har kun få minutter tilbage. Sige, du leverer et argument. Hun har leveret nogle prinser. Lad os lige få noget mere. Tre, det er. Hun har fået et hus, og hun gør nøjagtigt som alle andre. Hun sælger det og får en fortjeneste. Det er sgu da meget fornuftigt. Det gør da kun, at vi skal bidrage endnu mindre til hendes vigtig ven, end de 2 millioner. Det gør det da ikke, fordi hun får jo stadig den samme appanage årligt. Det, der er spørgsmålet her, det er jo, om ikke det er på tide, hun bliver vippet af finansloven. Hvorfor? Fordi hun har ydet det bidrag, der gør, at hun ikke lige kan gå ud på arbejdsmarkedet igen. Hendes liv er forever. Det kan du sagtens. Hun har da fået en bestyrelsespost i, hvad hedder den virksomhed, hold nu op. Der ligger ude på Amager et eller andet sted. Når man engang har været en del af kongefamilien, så skylder vi dem, der har været der, hvis de bliver vippet ud af den igen, at de vil i det mindste holde deres liv på en standard, som vi synes, de bør fortjene, fordi de kan ikke gå tilbage og leve et normalt liv. Men det kan de 2 millioner jo sagtens give hende et godt og standsmæssigt liv. Jeg tror ikke, de har forudset, at det hus skulle blive solgt for 25 millioner kroner, og hun skulle have penge. Jeg tror, man sidder i kongehuset nu og river sig i håret for, hvad der skal ske, fordi det gør, at hun bliver mere og mere upopulær fordi hun får mange flere penge, end man har regnet med, hun skulle have. Så hendes status er, at hun bliver upopulær, og det var ikke det, der var meningen. Men hun er jo lidt en paradoks. Må jeg lige bryde ind her, fordi vi nærmer os det sidste minut af udsendelsen. Det er i færing, at hun har en bestyrelsespost. Hun kunne sådan set godt få flere. Hun får færre protektorater, er det ikke det, det hedder? Altså, ja. Og har måske ikke siden 2005 gjort noget særligt for Danmark, så spørgsmålet er stadigvæk, hvorfor i alverden skal vi fortsætte med at forsørge hende? Men man kunne sige, at diskussionen havde været meget mere voldsom, hvis det var sådan, hun havde vandrygtet sin villa, og hun havde fået et kæmpestort milliontab, så tror jeg, at fanden for alvor havde været løs i Laksegade. Olav Skåning, GT Amir, Jon Steffensen, I fortsat gæster i anden time, hvor vi skal tale lidt om Yahya Hassan, vi skal tale lidt om islamisk trossamfund, og så skal vi også tale lidt om sex er bedre på højrefløjen.